स्वप्न पूर्व पक्ष जैसा कह रहा था कि जागृत जैसा सत्य होगा, ऐसा नहीं है। सिद्धांत कहा कि माया मात्रम टू कार्थिन्येन अनभिव्यक्त रूपत्व। कार्थिन्येन अर्थात व्यावहारिक वस्तु का जो धर्म होता है, प्रमात्री विद्यमान काल में बाध नहीं होना, ये व्यावहारिक वस्तु का धर्म है। और जागृत अवस्था में जो सामग्री है तज्जन्य, ये हो गया व्यावहारिक पदार्थ का धर्म। ये दोनों धर्म को कार्थिन्य शब्द से कहा जाता है, किंतु स्वप्न पदार्थ में कार्थिन्य न अभिव्यक्त रूप ऐसा नहीं है। अर्थात जागृत अवस्था में क्लुप्त सामग्री से जन्य नहीं हुआ स्वप्न पदार्थ, और सती प्रमातरी उसका बाध हो जाता है। सती प्रमातरी बाध नहीं होना और जागृत क्लुप्त सामग्री से जन्य होना, ये हो गया कार्थिन्य। ये जागृत में है, स्वप्न में नहीं है, इसलिए कार्थिन्य न अनभिव्यक्त रूप। पूर्व पक्ष वहां कहा था कि स्वप्न अवस्था में सिद्धांति जो कहता है कि उचित देश काल नहीं है, इसलिए पदार्थ वास्तव नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि स्वप्न अवस्था में शरीर से बाहर निकल करके पदार्थ देखता है, इसलिए वो सब उचित देश काल होगा, क्यों नहीं होगा? सिद्धांति इसके लिए भाष्य में कहा, दर्शयति श्रुतिर अंतर एव देहे स्वप्नम। श्रुति भी दिखाती है देह का अंदर में ही ये स्वप्न होगा। स यत्र एतत् स्वप्नया चरति इति उपक्रम्य। स यत्र एतत् स्वप्नया चरति, ठीक है, मैं कहते हैं एतत् एतत् स्वप्नं यथा स्यात् तथा चरति। यत्र यत्र अर्थात काले, स यत्र काले एतत् स्वप्नं यथा स्यात् तथा चरति। स्वप्नया वृत्त्या चरति अर्थात स्वप्न वृत्ति से, मतलब स्वप्न वृत्ति वाला होता है तभी उसको स्वप्न कह देते हैं। तदा स्व शरीरे यथेष्टं चरति इत्यर्थः। भाष्य में आ जाता स यत्र एतत् स्वप्नया चरति इति उपक्रम्य स्व शरीरे यथा कामं परिवर्तते। अपने शरीर में यथा कामं, जैसे उसका कामना है, कामना अर्थात अंतकरण में जैसा वासना है उसी प्रकार की परिवर्तते अर्थात तत्त्व वृत्ति करके उसको देखता रहता है। इति अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधाद बहिष्कुलाय श्रुतिर गौणी व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायाद अमृतश्चरति। श्रुति और उपपत्ति विरोधात, श्रुति हो गया स्व शरीरे यथा कामं परिवर्तते, ये श्रुति स्वयं कह रही है कि शरीर में रहता है, और उपपत्ति उसका पूर्व वाक्य में था दर्शयति च श्रुतिर अंतर एव, उसका पूर्व वाक्य था परिधावंश्चेद पश्येत, अगर बाहर जाकर के देखता है तो जागृत वस्तु भूतम अर्थम आकलय, तो जागृत में जैसे पदार्थ होते हैं स्वप्न में ऐसे देखना चाहिए, नहीं कि स्वप्न में कभी देख लेता है कि अभी मनुष्य है, अगला क्षण में पक्षी होकर के उड़ गया, पक्षी होकर के जाने के बाद फिर वृष्टि होकर के बरस गया, ये तो जागृत अवस्था का वस्तु नहीं है, ये हो गया उपपत्ति। श्रुति भी कहती है कि शरीर का अंदर रहता है, इसलिए जो पदार्थ दिखते हैं शरीर का अंदर संभव नहीं है, इसलिए वो माया मात्र, और उपपत्ति भी है। तो होने से अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात बहिष्कुलाय श्रुति, बहिष्कुलाय श्रुति, ये जो माया मात्रम तो कार्षण्यम, ये जो अभी सूत्र चल रहा है, ये सूत्र का भाष्य का षष्ठ पंक्ति में दिया था जहां से आरंभ हुआ, दर्शयचित श्रुतिर बहिर्देहात स्वप्नम बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा स यते अमृतो यत्र काम। ये जो बहिष्कुलाय ये श्रुति है, तो ये श्रुति पूर्व पक्ष कहा था बहिष्कुलाय कुलाय शरीर, शरीर से बाहर जाकर के अमृतश्चरित्वा, अमृत तथा जीव, जीव ये सब विचरण करता है, स यते अमृतो यत्र कामम, जहाँ उसका सब काम है अर्थात उसका वासना है वही सब जाता है। पूर्व पक्ष इसको प्रमाण दिया था, देखिए बहिष्कुलाया तो शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न देखता है, तो अभी सिद्धांति कहता है जहां पाठ चलता है, अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात बहिष्कुलाय श्रुति गौणी व्याख्यातव्या, अर्थात शरीर से बाहर जाता है ये गौण प्रयोग है, फिर क्या अर्थ हो जाएगा? बहिरिव कुलायाद, शरीर से बाहर गया हुआ जैसे, बहिरिव कुलायाद अमृतश्चरित्वा इति। टीका में कुलायात अर्थात देहात, बहिरीव अमृत, अमृत अर्थात आत्मा, चरित्वा चरित्वा अर्थात तदाकार वृत्ति को अनुभव करता हुआ, यत्र कामं यथेष्टं ईयते विहरति इत्यर्थ। जैसा जैसा काम है ऐसे ऐसे वो सब वृत्ति बना करके देखते रहता है। तो बहिर्व चरित्वा, ये बहिर्व क्यों कह दिया भाष्य में आगे कहते हैं यो ही। अच्छा ठीक है, अभी आप कह दिए कि ये तो गौणी व्याख्यातव्य, ये गुण क्यों कहेंगे, टीका में कहते हैं गुणम आह, किस चीज को लेकर के आप इसको गौण कहेंगे, गौण अर्थात कुछ सादृश्य होना चाहिए, तो क्या सादृश्य लेकर के बहिरीव कह दिए। टीका में इसके लिए कहते हैं देहाभिमान हीनत्व गुणेन बहिष्ठवत देहस्थोपि बहिरीति उक्त इत्यर्थ। देहाभिमान हीनत्व गुण, जैसे जिसको जिस देह में अभिमान नहीं है वो उस देह के लिए बहिष्ठ होगा, इसी प्रकार के स्वप्न में जागृत देह में अभिमान नहीं होने पर जागृत देह बहिष्ठ कह दिया गया, वास्तविक उसे निकल जाता है ऐसा नहीं है। देहाभिमान ही न तुम, इसी को बहिष्ठ कह दिया गया। बहिरीति उक्त इति अर्थ भाष्य में, यो ही वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनम करोति स बहिरीव शरीरात् भवति इति। यो ही वसन अपि शरीरे, शरीर में निवास करता हुआ भी न तेन प्रयोजनम करोति, उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, शरीर में है किंतु उस शरीर का कोई प्रयोजन उसके लिए नहीं है, स बहिरीव शरीरात् भवति, फिर वो शरीर से बाहर है। स्थिति गति प्रत्यय भेदोपि एवं सति विप्रलम्भो एव अभ्युपगन्तव्य। एवं सति दे दिया, स्थिति गति प्रत्यय भेदोपि एवं सति, एवं सति का अर्थ टीका में कहते हैं श्रुति युक्तिभ्याम अंतर एव स्वप्ने सति, श्रुति और युक्ति से स्वप्न शरीर का अंदर ही होता है ऐसा सिद्ध होने पर। आगे भाष्य में स्थिति गति प्रत्यय भेदो, स्थिति अर्थात रहता है शरीर में, गति कभी शरीर से इधर उधर जाता है कहते हैं, प्रत्यय जो ये सब भेद होता है ये सब विप्रलम्भ, विप्रलम्भ टीका में कहते हैं विभ्रम, विभ्रम क्यों है तो कहते हैं योग्य देश अभावम उक्त्वा काल अभावम आह, ये विप्रलम्भो विभ्रम, उसके आगे विराम है क्या। अच्छा विप्रलम्भो विभ्रम। आगे भाष्य में श्रुति युक्ति से स्वप्न देह का अंदर होता है ये निश्चय होने से, तो ये जो स्थिति गति प्रत्यय भेद ये सब अनुभव होता है, तो स्थिति गति प्रत्यय, कभी स्थिति कहीं लगता है कभी गति होती है और कहीं प्रत्यय, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, अर्थात शरीर का अंदर में भी रह करके कभी हाथी बन करके कहीं कुछ जंगल में चला, अथवा हाथी बन करके भी कहीं आकाश में उड़ना, इस प्रकार कुछ ना कुछ दिख सकता है, ये सब विप्रलम्भ, विप्रलम्भ अर्थात विभ्रम एवं अभिभगंतव्य। टीका में योग्य देशा भावम उक्त्वा काला भावम आह, योग्य देश नहीं है ये कह दिया गया, क्योंकि जो पदार्थ सब ऐसा स्थान पर नहीं हो पाएंगे, काला भावम आह काल भी। टीका में काल विसंवादोपि च स्वप्ने भवति, स्वप्न में काल का भी विसंवाद विरुद्ध संवाद, जैसे रजन्याम सुप्तो रात को सोया, वासरम भारते वर्षे मन्यते, रात को यहाँ सोया और वासरम, वासरम अर्थात दिन जैसा लगता है, भारते वर्तते भारत वर्षे मन्यते, सोया है कहीं और मानता है कि मैं भारतवर्ष में हूँ और वो दिन में हूँ, सोया है रात में। टीका में अत्र रात्रि समये अपि, अत्र अर्थात यहाँ रात्रि होने का समय में भी केतुमालादि वर्षांतरे वासरो भवति इति भारते इति उत्तम, इति भारत इति उत्तम, केतुमाला ये कोई अमेरिका ही कैसे हो सकता, यहाँ दिन होने पर भी यहाँ रात होने पर भी वहाँ दिन है, केतुमालादि वर्षांतरे वासरो भवति इति भारत इति उत्तम, इसलिए योगियों का जो ज्ञान है ना वो मानना पड़ता है, कैसे कहे उस समय में सब, इति भारत इति उत्तम भारतवर्ष, अर्थात केतुमालादि वो विषय भारतवर्ष में ठीक है कहीं। आगे भाष्य में तथा मुहूर्त मात्र वर्तिनी स्वप्ने कदाचित बहु वर्ष पूगा नतिवाहयति। मुहूर्त मात्र स्वप्न, इसमें कभी कभी होता है बहु वर्ष पूग, पूग असमूह कितने वर्ष चला गया, ये जनक जी शायद योग वाशिष्ठ में है तो कितने वर्ष का चीज देख लिया, कितने मतलब जन्म का देख लिया। निमित्तानि अपि च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वा उचितानि विद्यन्ते। स्वप्न में जो सब निमित्त है वो बुद्धये कर्मणे वा, स्वप्न में जिस प्रकार के ज्ञान होता है और स्वप्न में जिस प्रकार की क्रिया भी होते हैं वो सब के लिए जो निमित्त दिखते हैं वो निमित्त भी उचित नहीं लगते हैं। अर्थात आगे कहते हैं करण उपसंहाराधि न अस्य रथादि ग्रहणाय। अच्छा यहाँ नहीं दिया कहीं प्रश्न, अर्थात पक्षी था अभी तुरंत पशु हो गया, पशु होकर के जलचर होकर के जल में जाने लगा, ये सब जो निमित्त ये सब तर्कसंगत नहीं लगते हैं वहां। करण उपसंहाराधि न अस्य रथादि ग्रहणाय चक्षुरादिनी संति। तो स्वप्न अवस्था में करण कार्य नहीं करते, ये करण उपसंहारे जागृत संस्कार जह प्रत्यय सविषय स्वप्न कहते हैं। करण उपसंहार होने पर भी रथादि ग्रहण होते हैं स्वप्न में, इसलिए चक्षुरादि वहां नहीं है। रथादि निवर्तने अभी कुतो अस्य निमिष मात्रेण सामर्थ्यम दारुणी वा, रथादि बनाने में भी और निमेश मात्रेण एक क्षण में सामर्थ्य कहाँ से आ जाएगा, और दारुणी ये काष्ठ ये भी सब कहाँ से आ जाएगा। बाध्यन्ते च एते रथादयः स्वप्न दृष्टाः प्रबोधे। स्वप्न में दृष्टा स्वप्ने दृष्टाः इति स्वप्ने दृष्टा, तो स्वप्न में जो देखा गए रथादय ये जागृत अवस्था आ जाने से बाध्यन्ते, अगर जागृत पदार्थ से बनते हैं तो फिर उनका बाध नहीं होना चाहिए। स्वप्न एवं चैते सुलभ बाधा भवंती, और स्वप्न में भी कभी कभी बाध हो जाते हैं, तो स्वप्न में कुछ अन्य पदार्थ आ गया ये बाध हो गए सर। आद्यंतर व्यभिचार दर्शनात्, और भी है आदि और अंत में ये स्वप्न पदार्थ सब नहीं रहते हैं, अर्थात स्वप्न का आदिकाल में स्वप्न का अंत में स्वप्न होने से पहले स्वप्न पूरा हो जाने के बाद भी ये सब पदार्थ नहीं दिखते हैं। रथो अयम इति ही कदाचित स्वप्ने निर्धारित, अच्छा दिया है तो सामने में स्वप्न में देखता है कि रथ है, क्षण न मनुष्य संपद्यते, और मनुष्य अयम इति निर्धारित क्षण न वृक्ष हो गया, ये सब हो जाते हैं। स्पष्टं च अभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम्, स्वप्न में रथादि नहीं होते हैं ये स्वयं शास्त्र ही कहते हैं। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवन्ति, तत्र तत्र अर्थात तस्मिन् काले, उस काल में रथ नहीं है, रथ योगा युज्यन्ते इति योगा, रथ योगा अर्थात अश्व, तो वहां रथ नहीं होते हैं, अश्व भी नहीं होते हैं, अश्व नहीं होते हैं, पंथानो न पंथानो भवंती मार्ग भी नहीं होते हैं। तस्मात माया मात्रं स्वप्न दर्शनम्, इसलिए माया मात्रं तो कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, इसलिए केवल माया मात्रं, माया मात्रं कह करके मात्र शब्द से व्यावहारिक बिल्कुल नहीं है, केवल माया अर्थात प्रातिभाषिक। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष अनुमानानां जागृत अर्थ दृष्टान्ते क्लुप्त सामग्री जन्यत्वं अबाध योग्यत्वं च उपाधिरिति सूत्र तात्पर्यम्। पूर्व पक्ष अनुमान, ये देखिए द्वितीय सूत्र, निर्मातारं चैके पुत्रादयस्य, उसका टीका में प्रथम पंक्ति दिया है किंच स्वप्नार्थाः सत्याः, पूर्व पक्ष कह रहा है स्वप्नार्थाः सत्याः प्राज्ञ निर्मितत्वात्, प्राज्ञ ईश्वर आकाशादिवत, ये जो अनुमान दिया पूर्व पक्ष सिद्धांत अभी कह रहा है, इसका रेफरेंस दे करके वहां दीजिए रेफरेंस। पूर्व पक्ष अनुमानानां जागृत अर्थ दृष्टान्ते, जागृत अर्थ पूर्व पक्ष कहता था कि जैसे आकाश आदि वक्त जागृत आकाश आदि जैसे प्राज्ञ निर्मित है, इसी प्रकार की स्वप्न द्रव्य भी प्राज्ञ निर्मित, प्राज्ञ अर्थात वहां ईश्वर था। तो ये जो जागृत अर्थ दृष्टांत है, क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम अबाध योग्यत्वम च उपाधि। ये देखिए हैं तृतीय सूत्र का टीका में, तृतीय पंक्ति है, नहीं द्वितीय पंक्ति, चिन्मात्र निष्ठा अविद्या चित्व अवच्छेदन जीव भी स्थिता। चिन्मात्र ब्रह्म, ब्रह्म में जो माया है अविद्या से माया, वो चित्व अवच्छिन्न अर्थात चिन्निष्ठ जो माया, जीवे अपी स्थिता, तो जीव में भी वही है जो चिन्मात्र में है, वो चित्त अवच्छेदन अर्थात चित्त अर्थात चैतन्य, चैतन्य में आश्रित तो होकर के जीव में भी है, क्योंकि जीव भी चैतन्य है तो उसमें आश्रित तो होकर के जीव में भी है। चैतन्य मात्र चिन्मात्र निष्ठ को अगर माया कहेंगे, जीव में जो हो गया अविद्या कहेंगे, रथादि आकारा माया इति सूत्र भाष्य रूपता माया विद्या और अभेद ज्ञापन आया, माया और विद्या अभिन्न है। मात्र पदेन तु, जो सूत्र में कहा गया माया मात्रम तु, कहते मात्र पदेन तु सती प्रमातरी अबाध्यत्व रूप व्यावहारिक सत्यत्वम, व्यावहारिक सत्यत्वम का ही लक्षण हो गया। सती प्रमातरी, प्रमाता जब तक विद्यमान है नहीं बाध होना, ये व्यावहारिक है, क्योंकि जब पारमार्थिक ज्ञान होगा तो प्रमाता भी नहीं रहेगा, प्रमाता वो नहीं रहेगा और पदार्थ भी नहीं रहेगा, तो इस प्रकार की नहीं, प्रमाता होने पर जिसका बाध नहीं होता है उसको व्यावहारिक कहा जाएगा। ये हो गया अबाध्यत्वम, और दूसरा हो गया आगे दे दिया निराशोक्त, तो आगे कार्चन्यम अत्र जागृति, जो सूत्र में दिया माया मात्रम तो कार्चन्यम, कार्चन्यम का अर्थ हो गया जागृति या क्लिप्त सामग्री। जागृत अवस्था में कोई पदार्थ के लिए जो क्लिप्त सामग्री है तद जन्यत्वम, इसको कहा जाएगा कार्चन्यम। तो कार्चन्यम का अर्थ हो गया जागृत पदार्थ से बनना चाहिए और प्रमाता जब तक है उसका बाध नहीं होना चाहिए, ये जो दो चीज हुआ। अभी सिद्धांत यहाँ जहां पाठ चलता है कहता है पूर्व पक्ष का जो अनुमान है उस अनुमान में क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम और अबाध योग्यत्वम ये दोनों उपाधि हो जाएगा पूर्व पक्ष का अनुमान में। पूर्व पक्ष का अनुमान आया था द्वितीय सूत्र में, वहां ये दोनों उपाधि हो जाएंगे। देखिए अभी वो अनुमान जा करके द्वितीय सूत्र में आरंभ में था अनुमान, स्वप्नार्था सत्या प्राज्ञ निर्मितत्वात् आकाशादिवत्, तो इसमें प्रथम उपाधि हो गया क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम, तो जो क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम हुआ वहां देखिए दृष्टांत हो गया आकाशादिवत, आकाशादि में साध्य हो गया स्वप्नार्थाः सत्याः, आकाशादि में व्यावहारिक सत्यत्व रहेगा और क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम ये है तो होने से, और पक्ष में जाएंगे पक्ष में ईश्वर प्राज्ञ अर्थात ईश्वर, ईश्वर निर्मितत्व तो है। अच्छा ईश्वर पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो स्वप्न है वो भी ईश्वर निर्मितत्व है और किंतु वहां क्लिप्त सामग्री जन्यत्व, क्लिप्त सामग्री जन्यत्व सामग्री जन्यत्व। अच्छा अच्छा ये तो अनुमान पूर्व पक्ष दिया था, सिद्धांति अभी उसमें उपाधि दे रहे हैं, तो इसलिए स्वप्नार्थ में जो उपाधि है क्लिप्त सामग्री जन्यत्व, सिद्धांति मत में स्वप्न अर्थ में क्लिप्त सामग्री जन्यत्व नहीं रहेगा, तो नहीं रहने से प्राज्ञ निर्मितत्व अभी ईश्वर निर्मितत्व वो कैसे रहेगा, मतलब हेतु रहना चाहिए और उपाधि नहीं रहना चाहिए, हेतु हो गया ईश्वर, कहते हैं ईश्वर तो सभी के प्रति कारण है इसलिए ईश्वर तो रह जाएगा, प्राज्ञ निर्मित तो रह जाएगा किंतु क्लिप्त सामग्री जन्यत्व में नहीं रहेगा तो उपाधि हो जाएगा। और दूसरा हो गया अबाध योग्यत्व, तो अबाध योग्यत्व आकाश में सत्यत्व व्यावहारिक सत्यत्व रहेगा और अबाध योग्यत्व रहेगा, बाध नहीं होगा। जब पक्ष में जाएंगे ईश्वर निर्मित तो रहेगा किंतु अबाध योग्यत्व नहीं हो तो बाध हो जाएगा, तो होने से ये दोनों यहाँ उपाधि बन जाएंगे। अच्छा जहाँ पाठ चलता है पूर्व पक्ष अनुमान जागृत अर्थ दृष्टान्ते क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम अबाध योग्यत्वम च उपाधि। क्लिप्त सामग्री जन्य हो और अबाध योग्य बाध नहीं हो ये दोनों उपाधि हो जाएगा इति सूत्र तात्पर्य सूत्र का अर्थ हो गया। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहता है आपने स्वप्नों को मिथ्या कह दिए किंतु कभी कभी तो ये होता है स्वप्न सत्य होता है। सिद्धांत उसके लिए कहता है कि स्वप्न सत्य नहीं होता है, स्वप्न कुछ चीज का इंगित कर देता है वो पदार्थ सत्य हो जाता है, इसलिए सूचक होता है। सूचकश्च ही श्रुतेर आचक्ष्यते च तद्विदः। सूचकस्य हि श्रुतेर आचक्ष्यते च तद्विदः। सूचकस्य हि स्वप्न श्रुते हे श्रुति से पता चलता है और तद्विदः च आचक्ष्यते स्वप्न को जानने वाला कहते भी हैं। तो स्वप्न सूचक क्यों श्रुते हे श्रुति से पता चलता है और तद्विदः स्वप्न विदः च आचक्ष्यते वो लोग कहते भी हैं। माया मात्रत्वात् तरी न कश्चित स्वप्ने परमार्थ गंधो अस्ति इति पूर्व पक्ष कहते हैं। माया मात्र हो गया तो स्वप्न में कोई परमार्थ है ही नहीं। सिद्धांत कहते हैं न इति उच्यते सूचकश्च हि स्वप्नो भवति भविष्यतो साधो साधुनः। आगे अच्छा होने वाला खराब होने वाला इस विषय के सूचक हो सकता है। तथा ही श्रूयते यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीया तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। जब काम्य कर्म में स्त्री स्वप्न में स्त्री देखता है तो कर्म सफल होता है समृद्ध होता है अच्छा फल देता है। तो समृद्धिं तत्र जानीयात तस्मिन् कर्मणि स्वप्न निदर्शने तो उस कर्म में समृद्धि होगी ऐसे उस जानना चाहिए। तथा पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति तो स्वप्न में कभी पुरुष को देखता है कैसा वर्ण कहते हैं कृष्णं काला वर्ण और कृष्णदन्तं उसका दांत भी काला है पश्यति और स एनं हन्ति ये भी देखता है तो उसको मारता है स्वप्न दृष्टा को मारता है। इति एवं आदि भी ही स्वप्नेर अचीर जीवितत्व आवेद्यत इति श्रावयति। इस प्रकार की अगर स्वप्न होता है एवं आदि भी स्वप्नेर अचीर जीवितत्व और ज्यादा दिन नहीं बचेगा इस प्रकार के स्वप्न देखने वाला कैसे ना ना तथा पुरुषम कृष्ण कृष्णांत ये कहाँ का ये पता नहीं है। ये तो शायद रावण का व्यापार में कुछ आया था ऐसा तो ना उसको शायद गधा के ऊपर उल्टा बिठाए थे रावण का ऐसा कुछ सुना। आचक्षते च स्वप्नाध्याय विदः स्वप्न अध्याय विदः स्वप्न का जो जानने वाले वो कहते हैं कुंजरारोहणादीनी स्वप्ने धन्यानी खरयानादीनी अधन्यानी। स्वप्न में अगर हस्ती आरोहण करना करता हुआ दिखते हैं तो धन्य अच्छा होता है खर यानादिनी अधन्यानी कोई खर गर्दभ इत्यादि अगर उनके द्वारा अगर खींचा गया यान में बैठ करके जा रहा है तो ये अशुभ है। मंत्र देवता द्रव्य विशेष निमित्ताश्च केचित् स्वप्नाः सत्यार्थ गंधिनो भवन्ति इति मन्यन्ते। मंत्र के प्रभाव से कभी स्वप्न होता है देवता का अनुग्रह से कभी स्वप्न होता है और द्रव्य विशेष से कभी विशेष स्वप्न होता है। हो सकता है कोई विशेष द्रव्य भक्षण करने से कोई विशेष प्रकार के स्वप्न होता है कोई औषधि होगा तो निमित्त केचित स्वप्न सत्यार्थ गंधिनो भवन्ति सत्य सूचक देते हैं वो इति मन्यन्ते। ठीक है मैं स्वप्न से भ्रांति मात्रत्वे तत्सूचितो अपि अर्थो सत्यो न स्याद इति शंको उत्तरत्वे न सूत्रांतरम व्याचष्टे। स्वप्न अगर भ्रांति मात्र होगा तो स्वप्न में सूचित अर्थ भी सत्यो न स्यात् उसके द्वारा सूचित अर्थ भी मिथ्या होगा इति शंका करने से उसका उत्तरत्व न कहते हैं माया इत्यादि न माया मात्रत्वा तरही। ठीक है मंत्रेण जो भाष्य में कहा मंत्र देवता द्रव्य विशेष इससे कभी स्वप्न होता है तो सत्य पदार्थ का सूचक होता है इसके लिए कहते हैं मंत्रेण देवता अनुग्रहेण औषध सेवन या वा ये सब उपाय से स्वप्न सत्य सूचका चेत, स्वप्न कभी सत्य सूचक होते हैं, तस्या सत्या स्यु सत्य सूचक स्वप्न सत्या स्यु इति अतः। पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब स्वप्न सत्य का सूचक हुए, इसलिए वो स्वप्न भी सत्य होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि भाष्य में तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वम्। जिस समय में ये सब मंत्र देवता द्रव्य ये सब के चलते वो स्वप्न देखता है, वो स्वप्न जिस पदार्थ को सूचित कर रहा है वो पदार्थ हो गया सूच्यमान। सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वम् भवतु, वो पदार्थ सत्य हो। सूचकस्य तु स्त्री दर्शनादेर भवति एव वैधत्यम् बाध्यमानत्वात् इति अभिप्राय। तो काम्य कर्म करने का समय में स्वप्न में स्त्री देखता है तो कहता है कि कर्म समृद्ध होगा, तो सूच्यमान हो गया कर्म समृद्ध समृद्धि, वो चाहे सत्य हो। किंतु सूचकस्य जो स्त्री दर्शनादेर भवति एव वैधत्य, वो तो मिथ्या है ही, क्यों बाध्यमानत्वात् बाध हो जाता है। तस्मात् उपपन्नम स्वप्नस्य माया मात्रत्वम्, इसलिए स्वप्न माया मात्र है, ये बात ये तर्क संगत। टीका में सत्य हर्ष हेतुरपि सुक्ति रूप्यस्य सत्यत्व अदर्शनात् इति भाव। सत्य हर्ष उसका हेतु हो गया सुक्ति रूप्य, वो किंतु सत्य नहीं होता है, असत्य सत्यत्व अदर्शनात्। इसी प्रकार की काम्य कर्म का समृद्धि वो तो सत्य है, किंतु उसका सूचक जो हुआ स्वप्न में स्त्री वो तो मिथ्या है। यथा कृषि द्वारा लांगलस्य गवादि जीवन निमित्तत्वम्, लांगल गवादि का जीवन है। कहते लांगल कैसे गौ का जीवन हो जाएगा, कहते कृषि द्वारा, लांगल से कृषि करेगा उससे शस्य इत्यादि होगा, तो गौ का जीवन पुआल इत्यादि। तथा स्वप्न भोक्तुर अदृष्ट द्वारा स्वप्न सृष्टि निमित्तत्व, स्वप्न का जो भोक्ता है वो स्वप्न के लिए निमित्त कैसा बनता है, कहते अपना अदृष्ट के द्वारा, अदृष्ट से ही स्वप्न देखता है। तो स्वप्न भोक्तुर अदृष्ट द्वारा स्वप्न सृष्टि निमित्तत्व, स्वप्न भोक्ता स्वप्न का निमित्त बनता है अपना अदृष्ट के द्वारा। न तो कुंभम प्रति कुंभकार से, कुंभ के प्रति जैसे कुंभकार साक्षात निमित्त बनता है, इसी प्रकार की स्वप्न के प्रति स्वप्न दृष्टा साक्षात निमित्त नहीं है, वो तो अदृष्ट के द्वारा निमित्त बनता है। साक्षात स्वप्न कर्तृत्व सामग्री अभाव बाध योर उक्तत्वात्। साक्षात स्वप्न कर्ता क्यों नहीं होगा, कहते हैं कि अगर स्वप्न का जो दृष्टा है अगर वो स्वप्न का कर्ता होगा तो स्वप्न बनाने के लिए कोई सामग्री होना चाहिए, कहते हैं सामग्री अभाव, और बाध भी हो जाता है अगर वो स्वप्न दृष्टा बनाएगा तो उसका बाध नहीं होना चाहिए, बाध योर उक्तत्वात् कहा गया। यद उक्तम भाष्य में यद उक्तम आह ही संध्ये सृष्टिर आह ही, प्रथम सूत्र था संधि अवस्था में स्वप्न अवस्था में सृष्टि होती है, यह पूर्व पक्ष सूत्र था। तो सिद्धांत ये भी कहता है भाष्य में यद उक्तम आह ही इति तदेवं सती भाक्तम व्याख्यातम, तद जो आह ही सूत्र एवं सती भाक्तम गौण, संध्ये सृष्टि ये गौण है, जैसा दृष्टांत यथा लांगलम गवादीन उद्वहती, लांगल गौओं का वहन करता है इति निमित्त मात्रत्वाद एवं उच्यते। लांगल गवादियों का जीवन के लिए निमित्त मात्र होने से कह दिया गया कि लांगल गौओं का उद्वहन करता है, निमित्त जो है वही उसका वाहन करता है। उच्यते न तो प्रत्यक्षमेव लांगलम गवादिन उद्वहति, लांगल प्रत्यक्ष गवाओं का उद्वहन वहन करता ही नहीं। एवं निमित्त मात्रत्वात् सुप्तो रथादि सृजते सही कर्ता इति च उच्यते। अदृष्ट के द्वारा सुप्त पुरुष स्वप्न का निर्माता है निमित्त मात्रत्वात्, निमित्त होता है कौन, सुप्त सुप्त पुरुष रथादिन सृजते ऐसे कह दिया जाता है, अदृष्ट के द्वारा सृष्टि करता है और सही करता इस प्रकार के भी मंत्र कह दिया गया। न तो प्रत्यक्ष में वह सुप्तो रथादिन सृजति, सुप्त पुरुष साक्षात रथादि का सृष्टि करता है ऐसा बात नहीं है। क्योंकि उस समय कोई सामग्री भी नहीं है और वो बाद भी हो जाता है। निमित्तत्वम स्वस्य रथादि प्रति प्रतिभान निमित्त मोद। निमित्तत्वम तो अस्य अस्य अर्थात द्रष्टु स्वप्न दृष्टा का, स्वप्न दृष्टा स्वप्न के प्रति निमित्त हुआ कहा गया अदृष्ट के द्वारा, इसी को कहते हैं रथादि प्रतिभान निमित्त मोद त्रासादि दर्शना। रथादि का प्रतिभान होने से जो मोद अथवा कोई भयानक वस्तु का प्रतिभान होने से जो त्रास होता है, तो त्रास आदि दर्शनात् तो निमित्त भूतयोः सुकृत दुष्कृतयोः कर्तृत्व नैति वक्तव्य। वो जो कुछ पदार्थ देखा मोद हुआ, कुछ पदार्थ देखा त्रास हुआ, उसका निमित्त हो गया सुकृत दुष्कृत धर्माधर्म, वो धर्माधर्म का कर्ता हो गया वो दृष्टा, इसलिए स्वप्न का दृष्टा कर्ता को कह दिया गया, ये परंपरा है अदृष्ट द्वारा। टीका में तथा च स्वप्नस्य सकर्तृकत्वं मुख्यम नास्ति इति हेतु सिद्धिरिति भाव। तथा च स्वप्नस्य सकर्तृकत्वं मुख्यम नास्ति, स्वप्न उसका कर्ता जीव होता है कुलाल जैसा घट बनाता है, ऐसा ये मुख्य नहीं है। हेतु सिद्धि रीति भाव नास्ति इति हेतु सिद्धि, वहां पूर्व पक्ष कहता है स्वप्नार्थाः सत्याः प्राज्ञ निर्मितत्वात् आकाशादिवत्। सिद्धांति कहता है कि ये कोई वास्तव सत्य नहीं, यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, इसलिए हेतु असिद्धि, हेतु था प्राज्ञ निर्मितत्वात्, तो यहाँ कोई निर्माणकर्ता वास्तव नहीं है, तो हेतु असिद्धि। हेतु असिद्धि अर्थात ये जो द्वितीय सूत्र का प्रथम में जो अनुमान दिया था स्वप्नार्था सत्या प्राज्ञ निर्मितत्वात्, तो उसी अनुमान का जो हेतु है प्राज्ञ निर्मितत्व, वो हेतु असिद्ध है यहाँ कहते हैं। अच्छा, श्रुति तात्पर्य विरोधाच न स्वप्न सत्यता इत्याह। स्वप्न सत्य नहीं है क्योंकि श्रुति का तात्पर्य विरोध हो जाएगा मानने में कहता भाष्य में। अपिच जागरिते विषयेन्द्रिय संयोगात आदित्यादि ज्योतिर व्यतिकराच आत्मनः स्वयं ज्योतिष्टो दुर्विवेचनमिति तद विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्ता। श्रुति में स्वप्न का उपन्यास क्यों किया गया, कहते हैं जागरित अवस्था में विषय इंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रिय संयोग होता है और आदित्यादि ज्योति व्यतिकरात, व्यतिकरात टीका में दे दिया व्यतिकर शंकर। जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योति है तो होने से आत्मनः स्वयं ज्योतिष्टं दुर्विवेचनम्, आत्मा स्वयं ज्योति है अर्थात अन्य ज्योति निरपेक्ष होकर के वस्तु का प्रकाश करता है, ये स्वप्न में जागृत अवस्था में नहीं हो पाएगा। नहीं होने से तद विवेचनाय स्वयं ज्योतिष्टम आत्मनः विवेचनाय स्वप्न श्रुति में उपन्यस्त। दुर्विवेचन मिति द्रष्टु तद विवेचनाय स्वयं ज्योतिष्टु दुर्विवेचन। अच्छा, द्रष्टु दिया है द्रष्टा का, ठीक है, अर्थात स्वप्न का जो द्रष्टा है साक्षी वो स्वयं दृष्ट नहीं है। चतुर्थ सूत्र संख्या, हाँ ये ऐसा नहीं, इससे पहले तस्मा रथा ये जागृत है आत्मनः स्वयं ज्योतिष्टम दुर्विवेचनम इति, आत्मनः स्वयं ज्योतिष्टम द्रष्टु दुर्विवेचनम। अच्छा, इसमें द्रष्टु नहीं है, नहीं होने से कोई आवश्यक नहीं है, द्रष्टा स्वयं ज्योति है ये जागृत अवस्था में दुर्विवेचन, इसलिए द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्ट कहना चाहिए। चले यहाँ तो दिया नहीं, जो प्रामाणिक पाठ है कोष्ठक कर दे सकते हैं। तत्र यदि भाष्य में तत्र यदि रथादि सृष्टि वचन श्रुत्या नीयेत तदा स्वयं ज्योतिष्टम न निर्णीतम स्यात्। रथादि सृष्टि वचनम जो स्वप्न में रथ इत्यादि कहा गया, अगर श्रुत्या नहीं है तो श्रुत्या अर्थात मुख्य आवृत्तिया वास्तव है ना, अगर वास्तव माना जाएगा तदा स्वप्न में भी स्वयं ज्योतिष्टों न निर्णितम स्या, वहां भी से पदार्थ दिखेंगे सूर्य चंद्र भी रहेंगे, वहां भी स्वयं ज्योतिष्ट निर्णय नहीं हो पाएगा। टीका में श्रुत्या तत्परतया इत्यर्थ, अर्थात श्रुति उसको तात्पर्यवत्व ने अगर कहेगा तत्परतया श्रुतियां अर्थात तात्पर्यवत्व ने कहेगा जागरित विशेषाद इति जागरित और जागरिता टीका में है जागरिताद अविशेषाद। अगर वहां भी सब स्वप्न आदि वास्तव सृष्टि मानेंगे फिर जागरित से विशेष क्या होगा, तो फिर स्वयं ज्योतिष निर्माण निर्णय नहीं होगा। फलितम आह भाष्य में तस्माद रथादि अभाव वचनम श्रुत्या रथादि अभाव न तत्र रथा न रथ योगा जो श्रुत्या कहा गया रथादि सृष्टि वचनम तु भक्त्या इति व्याख्येयम्। रथादि अभाव वचनम श्रुत्या श्रुत्या अर्थात तत्परतया मुख्या स्वप्न में रथादि नहीं होना ये मुख्या रथादि सृष्टि वचनम तु भक्त्या गौण सृष्टि में स्वप्न में रथ नहीं रहना मुख्य है रथ होना ये गौण है इति व्याख्या। एतेन निर्वाण एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम एतेन टीका में एतेन भक्तत्वेन जो निर्माण होता है वहां श्रुति में स्वप्न अवस्था में वो भी गौण है टीका में। द्वितीय सूत्रोक्त प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतुरपि स्वप्नस्य किम श्रुति सिद्ध उत प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्ध। जो द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्ष ने अनुमान दिया था स्वप्नार्था सत्या प्राज्ञ निर्मितत्व अभी सिद्धांत कहता है कि द्वितीय सूत्र में जो प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु दिया था प्राज्ञ निर्मितत्व ये जो हेतु था स्वप्नस्य किम ये श्रुति सिद्ध है अथवा प्राज्ञ सर्वेश्वर होने से स्वप्न भी प्राज्ञ निर्मित होगा स्वप्न प्राज्ञ के द्वारा निर्मित है इस प्रकार श्रुति कहीं कहा है अथवा जो प्राज्ञ है वो सर्वेश्वर है इसलिए स्वप्नों का भी सृष्टा होगा ये कहा गया नाद्य इत्याह। यद्यपि उक्तम प्राज्ञम एनं निर्मातारम आमनंती इति एनम निर्मातारम प्राज्ञम जो निर्माता करता है स्वप्न वो प्राज्ञ है ऐसा जो श्रुति पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत कह रहा है तदपि असत श्रुति अंतर में है अन्य श्रुति में स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रस्वपिति इति जीव व्यापार श्रवणात् स्वयं विहत्य विहत्य टीका में स्वयं विहत्य जागृत देहम निश्चेष्टम कृत्वा जागृत देह को निश्चेष्ट कर दिया। आगे भाष्य में है स्वयं विहत्य के आगे स्वयं निर्माय टीका में कहते हैं स्वयं वासन या निर्माय आगे है मतलब स्वयं स्थूल शरीर को विहत्य निश्चेष्ट करके वासना से निर्माण करके आगे स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रस्वपित टीका में उसके लिए कहते हैं स्वयं भाषा अर्थात स्वीय बुद्धिवृत्तिया अपना बुद्धिवृत्ति अर्थात अभी सब स्वप्न में जो पदार्थ बुद्धिवृत्ति है और स्वयं ज्योतिषा अर्थात स्वरूप चैतन्य न स्वप्न में अनुभवती मंत्र में दिया स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा स्वयं भाषा अर्थात ये विद्यावृत्ति के द्वारा अंतकरण परिणाम हो गया स्वयं ज्योतिषा अर्थात चैतन्य ज्योति साक्षी के द्वारा प्रस्वपिति जानता रहता है। जीव व्यापार श्रवणात् ये जीव का व्यापार है ये प्राज्ञ का व्यापार नहीं है। टीका में न केवलम बृहदारण्य के जीव से स्वप्न कर्तृत्व श्रुतम किन्तु काठके अपि केवल बृहदारण्यक में स्वप्न का कर्ता जीव कहा गया ये बात नहीं कठोपनिषद में भी है भाष्य में यहापि य ऐसे सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुष निर्मिमाण ये भी कहा गया सुप्तसु सुप्तेषु इंद्रियसु यह जागृति इति प्रसिद्ध अनुवादात जीव एवं कामानाम निर्माता संकीर्त्यते जीव ही स्वप्न अवस्था में कामों का निर्माण करता है ऐसे वो कहा गया। आज यहाँ तक रखेंगे पूर्णस्य पूर्णमादाय वंदे।